الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. ففي آية أخرى، والفتنة أشد من القتل. صدق الله العظيم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, yine günümüz ve gündemimiz oldukça yığın yığın meselelerle, yeni kelimeyle İslami manada aktivite dedikleri güncel, günlük, gündemi belirleyen konularla çok süratli bir şekilde çoğu zaman Müslümanları tehdit edecek şekilde, kimi zaman Müslümanlara umut verecek, cesaret verecek şekilde zamanın olayları hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Hatta diyebiliriz ki yeryüzünde şu anda cereyan eden 100 maddelik olayın 99'u dolaylı veya dolaysız mutlaka İslam'ı ve İslam'a mensup olan Müslümanları alakadar ediyor. Dünyanın neresinde bir vukuat, bir hadise, bir toplantı, bir zirve, bir karar, bir açıklama ve buna benzer beşeri faaliyetler varsa bunların %99'u mutlaka Müslümanları alakadar ediyor. Çok yoğun gündemimiz var. Çok meselelerimiz var. Bunları bir Müslüman olarak, mümin insanlar olarak tabii ki düşünmemiz, zihnimizde, çevremizde bunları fark etmemiz, hissetmemiz, aramızda Müslümanlar olarak bu konuları müzakere etmemiz icap ediyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bunca sıkıntılara, bunca sancılara, bunca problemlere rağmen dini İslam'ı dünyanın dört bir tarafında, Asya'sında, Amerika'sında, Avrupa'sında, Afrika'sında, bilumum dünya coğrafyasında İslam'ı şu anda konuşulur, tartışılır ve üzerinde çeşit çeşit yorumlar yapılır hale gelmesine müsaade etti. Bu Kur'an'ın zaferidir, İslam'ın zaferidir. Allah'ın inayetiyle 2000 yılına ulaştığımız zaman dünyanın tek konuştuğu mesele İslam'ın kendisi olacaktır. Bütün olaylar bunu gösteriyor, bütün eylemler bunu gösteriyor, bütün telaşlar bunu gösteriyor, bütün panikler bunu gösteriyor. Allah-u Teala ehli İslam'ı bütün vecheleriyle ve cepheleriyle İslam'ı hayata hakim kılma mücadelesinde Rabbim Müslümanları muvaffak eylesin. Gündem, bilhassa bu günlerde terör var. Ama dikkat ederseniz ille de ısrarla, başta İsrail'in zoruyla, zorlamasıyla, telkiniyle terör kelimesinin başına mutlaka İslam kelimesini koyma gayretini devam ettiriyorlar. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Terör kelimesi şimdiye kadar terör kelimesinin başına herhangi bir kelime koymamışlardı. Bilhassa Yahudilerin, İsrail'in gayretiyle şimdi terör kelimesinin başında bir kelime var. Nedir? İslami terör. Haşa. İslami kelimesini getirip haşa, akla hayale sığmayacak, kitaba uymayacak şekilde terör kelimesinin başına İslami kelimesini koydular. Koydular. Bilerek veya bilmeyerek bir Müslüman bu kelimeyi kullanamaz. Bilerek de kullanmaması lazım, bilmeyerek de kullanmaması lazım. İslami kelimesinin, İslam kelimesinin başına, terör kelimesinin başına İslam'ı koymaya hiç kimsenin hakkı ve selahiyeti yok. Bana öyle geliyor ki bu tamamen İslam'dan haberi olmayan, İslam'ın mahiyetini, İslam'ın kaynaklarını, İslam'ın tarihini, İslam'ın medeniyetini bilmeyen insanları kandırmak ve İslam'ın yeryüzünde önü alınmaz şekilde ilerlemesini, yayılmasını, duyulmasını, çoğalmasını engellemek için bilhassa İsrail tarafından öne sürülmüş bir engel kelimedir. İslami terör olamaz. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmek şöyle kalsın, tasavvur dahi edemez. Ağzına alamaz, kullanamaz, kabul edemez. İslam terörü kabul etmez. Mümkün değil. Efendim terör yapanların, bazı teröristlerin, terör eylemlerine katılanların Müslüman olduğu görülmektedir. Yakalıyorsunuz bir teröristi, Müslüman olduğunu söylüyor. Bir Müslümanın terör içinde, terörün, terör eyleminde bulunan bir Müslümanın bu davranışı, terörü yapanın Müslüman olması, İslam'ın terörü kabul ettiğini gösterir mi, göstermez mi? Göstermez. Yani İslam terörü benimsiyor, kabul ediyor, ha İslam terörü teşvik ediyor demeye sebep olamaz. Niye? Hırsızlık eden bir adamı yakalıyorsunuz, aa bakıyorsunuz Müslüman. E canım Müslüman hırsızlık eder mi? Edebilir, beşerdir, yanılır, şaşırır, heveslenir, arzu eder, nefsi çeker, canı çeker, zarurete düşer, mecburiyete düşer, zorlanır. Bin bir sebep var. Bir Müslüman hırsızlık yaptı diye İslam hırsızlığı teşvik ediyor diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Diyemeyiz. Hırsızlık yapan Müslüman diye İslam hırsızlığı kabul eder mi? Müslümanlardan birisi terör yaptı diye İslam terör olur mu? İslami terör olur mu? İslam'a terör bulaştırılır mı? İslam'la terör yan yana gelir mi? Bu konuları iyi düşünmek lazım. Bir kimse Müslüman olduğu halde, Müslümanlığı kabul ettiği halde İslam'ı terörle yan yana koyarsa, terör ne demek? Bilmeyen kalmadı. Terör bir toplumun içinde can emniyetini, mal emniyetini, toplumun huzurunu, barışını, birliğini tehdit altında bulunduran, parçalayan, bombalayan, kıran, döken, haklı demeyen, haksız demeyen, kadın, çocuk, yaşlı, erkek demeden insanların topunun hayatını, toplumun canını, malını telef etmeye, kahretmeye, yok etmeye matuf hareketlerin tamamına terör dönüyor. Siz nasıl böyle bir kelimeyi, nasıl böyle bir manayı İslam'ın yanına veya terör kelimesinin başına nasıl İslam kelimesini getirirsiniz? İslami terör nasıl söylenir? İslam'la terör ne zaman, nerede, hangi tarihte bir araya gelmiş ki şimdi bu kelimeyi kullanmaya başladılar? Konuyu uzatmayayım. Kur'an'dan ve sünnetten birkaç delil arz edeyim, hüccet arz edeyim. Zamanımız azalıyor ve konuyu toparlamaya çalışalım. Onun için bilhassa Mısır'da İsrail'in zorlamasıyla, Amerika'nın da zaten İsrail'in emrinde, İsrail'in güdümünde olan Amerika'nın da tertibiyle Mısır'da, Kahire'de terör zirvesi namıyla bir toplantı yapıldı. Orada sadece İsrail'in güvenliği konuşuldu. Bakın Türkiye'den Cumhurbaşkanı da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı'nı da götürdüler. Ama Türkiye'nin canına okuyan PKK terörünü vallahi gündeme bile almadılar. Hiç dönüp bakmadılar. Türkiye'de şöyle terör varmış, şu kadar insan ölüyormuş, öldürülüyormuş. Herifin umurunda mı? Varsa İsrail, yoksa İsrail. Korkunç. Adeta dünyayı ayağa kaldırmak istedi. Ve şimdi alınan karara göre gerek Orta Doğu'da, gerekse dünyanın başka ülkelerinde, bölgelerinde nerede İslami hareket, İslami çalışma, İslami gelişme, İslami manada bir faaliyet, etkinlik varsa hepsinin önünü kesmek üzere karar almaya çalıştılar. Nerede İslami bir faaliyet varsa İsrail diyor ki onun önünü kesmemiz lazım. Nerede İslami bir çalışma, gelişme, İslam adına bir faaliyet, İslam adına bir toplantı, İslam adına bir ilmi, fikri, idari bir çalışma varsa orayı hemen diyor dikkat alanımızın altına alalım, bu çalışma yapanları teker teker ortadan kaldıralım diyor. Ne olacak? Yani İslam'ı ortadan kaldırmanın, dünyadan kaldırmanın imkanı var mı? Şimdi İsrail öncülüğünde artık İslam ve Müslümanlar dünyanın dört tarafında hedef haline getirilmek isteniyor. Bugüne kadar vurulmaları, kırılmaları, sürülmeleri yetmiyormuş gibi şimdi bundan sonra daha çok Müslüman öldürülmek isteniyor. Daha çok Müslümanların canlarını, mallarını, yurtlarını talan etmek için planlar yapılıyor. Onun için çok dikkat etmek lazım. Bu sebeple, bu maksatla terör kelimesinin başına İslam kelimesini getirmeye çalışıyorlar. İslam terörü kabul etmesi mümkün değildir. İslami terör olamaz, terörün İslamisi olamaz, terörün insanisi olamaz, terörün sıfatı olamaz. Terör vahşettir, dehşettir, şiddettir, katliamdır, felakettir, felaketin İslamisi olamaz. Bunu kasd-ı mahsusla kullanmaya medya, hani şimdi meşhur bir kelime var, medya. Yani görüntülü veya görüntüsüz basın organlarına medya diyorlar. Medya, Yunanca, Latince bir kelime. Medya. Ama bu basın organlarını, televizyon kanallarını, bu gazetelerin büyük bir kısmını Yahudi kökenli, İsrail kökenli holdingler, şirketler, ithalatçılar, ihracatçılar, imalatçılar satın almışlardır. Şunu yazın dediği zaman yazıyor. Büyük paralar veriyor. Şunu konuşun konuşuyor. Türkiye'de basın, medya dediğimiz bu şirketler, kuruluşlar, yayın organları, yayın vasıtaları hepsinin arkasında paralı, muazzam, pahalı adamlar var, holdingler var, satılık insanlar var, kiralık insanlar var, büyük paralar var, büyük oyunlar, büyük hesaplar var. Şunları yazın dedim, yazıyor. Derhal yazıyor. Yani canım yazılır mı, yazılmaz mı? Sen karışma, yaz. Yazıyor. Yazdığına mukabil büyük paralar alıyor. Geçen gün belki siz de bir gazetede yayınlandı, görmüşsünüzdür. 50 milyon lira maaş alan bir üniversite profesörü. 50 milyon lira maaş alan bir üniversite öğretim üyesi, profesör unvanlı bir öğretim görevlisi. Bir de öğreniyor ki falan televizyonun haber okuyan spikeri, çingene kılıklı bir kadın spiker, aylık 2,5 milyar lira maaş alıyor. Herif profesör olmuş, ömrünün 60 senesini vermiş, 50 milyon lira alıyor, günde 1-2 saat haber okuyan bir spiker 2,5 milyar lira maaş alıyor. Memleketin medyası bu. Yani ne hale geldiğini. Parayla satın. İstediği spikeri parayla satın alabiliyor. Siz de bunu görüyorsunuz. İstediği oyuncuyu, tiyatrocuyu, istediği efendim şantözü, dansözü, şarkıcıyı, topçuyu, istediği anda milyarları basıp satın alabiliyor mu, alamıyor mu? Türkiye'de insanlar resmen satılıyor. İnsanları satın alan, spikerleri satın alan, tiyatrocuları satın alan bu televizyon kanalının sahibi başkası tarafından satın alınmış olabilir mi, olamaz mı, siz söyleyin. Olabilir, karakteri ona müsait zaten. Kendisi insanları satın alıyorsa kendisi de rahat satılabilir. Kaç tane satılık olmayan televizyoncu bulabilirsiniz? Yukarıdan emir geliyor, İslami terör deyip, o da yazıyor, İslami terör. İslam'da terör olur mu, olmaz mı, bu kelime yazılır mı, onu hiç ilgilendirmez. Ben aldığım paraya bakarım, alırım parayı, yazarım yazıyı diyor. Gazeteci bu. Dini yok, imanı yok. Onun için İslami terör kelimesi bizi ciddi şekilde düşündürmesi lazım. İslam kelimesi terör kelimesinin başına konamaz. Bunu nerede okursanız telin edin. Bunu nerede duyarsanız engel olun. Bunun böyle olmasını kabul etmeyin. Mümkün değil. Allah'ın lanetine uğrarız. Allah'ın belasına uğrarız. Mümkün değil. Haklı haksız demeden insanların vurulduğu, dövüldüğü, haklarının çiğnendiği, katledildiği, katliam yapıldığı bir ülke zaten Allah'ın rahmeti altında değildir. Bir de bunu İslami terör haline getirirseniz, bu kelimeyi, terör kelimesinin başına İslam'ı getirirseniz, başına gel, başınıza gelmeyen bela kalmaz. Mümkün değil. Bakınız, bir hadisi sahih okuyacağım. Bu hadisi sahihi, bu hadisi şerifi Ömer Nasuhi Bilmen hocamız rahmetullahi aleyh, Osmanlı'nın en son yetiştirdiği en büyük fıkıh alimlerinden olan, rahmeti rahmana kavuşutundan Ömer Nasuhi hocamız bu hadisi şerifi fıkıh kamusunun 3. cildinde hayli geniş şekilde yorumlamış. İstilahat-ı fıkhiye kamusu var, 8 cilt, kamus, büyük bir kitap, kaynak eser hazırlamış. O kitabın fıkıh kamusunun 3. cildinde şu hadise çok geniş yer vermiş. Hadisi okuyorum. Kâle'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, لَا يَقِفَنَّ اَحَدِكُمْ اَحَدُكُمْ مَوْقِعًا يُقْتَلُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا لَا يَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مَوْقِعًا Mevki demek bir yer. Mevki. Mevki derler. Hangi mevkide? Mevkiniz nerede bulunursunuz anlamına geldiyse eskiden mevki kelimesi. Hani makam derler, mevki derler. Allah'ın Resulü buyuruyor ki لَا يَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مَوْقِعًا veya bir başka ifadeyle mevkifen يُقْتَلُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا Ey müminler! Ey وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ sıfatını taşıyan kainata rahmet olarak gönderilmiş bulunan Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetleri hitap tamamen bize. Ümmet-i Muhammed'e. لَا يَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ sizden hiçbiriniz durmayın. Arapça وَقَفَ يَقِفُ durmak. Durmayın. Durmasın. لَا يَقِفَنَّ sakın ha sakın aman ha aman durmasın. اَحَدُكُمْ sizden biriniz mevkan şu yerde şöyle bir yerde durmasın ki يُقْتَلُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا İnsanlar orada zulmen öldürülüyor. İnsanların haksız yere yargılanmadan, sorgulanmadan, suçları olup olmadığı sabit olmadan insanların öldürüldüğü beldede, bölgede, ülkede, toprakta, mevkide durmayın, durmayın, durmayın. Ne olur durursanız. فَاِنَّ اللّٰهَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَدَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُ عَنْهُ O zulmü oradan def edemeyenlerin, def edemedikleri halde o zulmü seyredenlerin üzerine arş-ı âlâdan günün 24 saatinde lanet yağar, lanet yağar, lanet yağar. Terör lanet. فَاِنَّ اللّٰهَةَ mutlaka lanet gelir, tenzilü, nazil olur, iner demek Arapça. Lanet iner. Alâ külli men hadare, o insanların zulmen öldürüldüğü ülkede, bölgede, terörün olduğu topraklar lanetli topraklardır. Terör olan ülkeler, terör olan topraklar, üzerine lanetin yağdığı yerlerdir. حين لم يدفعوا عنه bütün müminler o zulmü zulmen insanların öldürülmesinin önüne geçmesi lazım. Geçmiyorsa oradan uzaklaşması lazım. Orayı terk etmesi lazım. Orada durmayın. Bir saat beklemeyin diye peygamber. Hadisenin dehşetini görüyorsunuz. Ve devam ediyor hadis. Hukuk-u İslamiye Kamusu'nun 3. cildinin 47. sayfasında aynen bu büyük alim bu hadisi almış, yorumlamış. Devam ediyor. وَلَا يَقِفَنَّ اَحَدِكُمْ مَوْقِعًا Yine şurada bir dakika durmayın. يُدْرَبُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا Orada insanlar zulmen, haksız yere dövülüyor. Kırbaçlanıyor. Sopayla, kırbaçla, copla, yumrukla, sopayla insanların haksız olarak dövüldüğü yerde bir saat kalmayın diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Niye? فَاِنَّ اللّٰهَةَ Oraya lanet akar. Oraya lanet yakar. İnsanların zulmen öldürüldüğü, zulmen dövüldüğü, zulmen işkence edildiği memlekette Müslümanlar sabahlara kadar tesbih çekse bile vallahi lanet yağar, billahi lanet yağar. Tesbihiniz önleyemez. O zulmü oradan kaldırmanız lazım. O zulmü, o katliamı, o belayı, o baskıyı, o musibeti oradan def etmedikçe çektiğiniz tesbih kabul olmaz, kıldığınız namaz kabul olmaz, duanız arş-ı âlâya çıkmaz, arşa çıkarken gelen nalet de kesilir. Terör budur. İslam teröre böyle bakıyor. فَاِنَّ الْلَعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرًا Orada hazır olan, orada oturan, orada bulunan, oradaki seyircilere elinden, imkanlarından bir şey verip de bu belanın, bu terörün, bu sıkıntının önüne geçmeyenlerin üzerine lanet yağar, lanet yağar, lanet yağar. فَاِنَّ الْلَعْنَةَ Hadis aynen kelimeyi kullanıyor. Ama ne zaman? حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا Hani o zulmü oradan def etmeye çalışmadığınız sürece diyor. Çalışıyorsunuz, çırpınıyorsunuz, o belanın, o terörün, o katliamın, o işkencenin önüne geçmek için gayretiniz var, koşuşuyorsunuz, koşturuyor, ha o başka. Ama seyirci durumundaysanız biliniz ki hepinizin başına bela, lanet yağıyor. Bu çok dehşetli bir hadis. Bugün şimdi Allah aşkına düşünün, yani şu memlekette terör insanların canına ve bir de malına, ehl-i iyaline adeta yıldırım savaşı gibi ateş açmış, ateş yağdırmış bir ortamda bir müminin, bir Müslümanın hali, davranışı, tarzı, tavrı ne olacak? Terörün bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var. Hem canı hedef alıyor, hem malı hedef alıyor. Halbuki İslam insanların canını, insanların malını, insanların neslini, insanların inancını, insanların aklını korumaya ve muhafaza etmeye gelmiş bir nizamın adıdır. Nasıl insanların canını hedef alırsınız? Nasıl haksız yere zulmen, katlen, kahren nasıl insanların canını ve malını telef edersiniz, yok edersiniz? Bir Müslümanın bunu düşünmesi bile mümkün değil. Ama Yahudiler ve Yahudilere kiralanmış gazeteler durmadan İslami terör kelimesini kullanıyorlar. İslam'la terör bir araya gelemez. Gelemez. Görünen yüzü var, görünmeyen yüzü var dedim terörün. İnsanın canını ve malını hedef alan bütün tehditler terördür. İnsanın güvenliğini, emniyetini yok eden bütün tehditler, davranışlar terördür. Bir ülkede insanların canı emniyette değilse, malı emniyette değilse, çoluğu çocuğu emniyette değilse, geleceğinden emin değilse, inancına baskı yapılıyorsa, hayatına engeller konuyorsa, o kişinin serveti, sağlığı gitgide bozuluyorsa, o ülke terör altındadır. Terör altında olan ülke Allah'ın lanet altındadır. Hadis okudum. Bakıyorsunuz, artık insanların neredeyse kanıksadığı, alıştığı, sanki normalmiş gibi kabul etmeye başladığı bir musibetle senelerdir beraber yaşıyoruz. Nedir? Enflasyon. Adını enflasyon koymuşlar. Enflasyon vallahi bir terördür. Niye? Malımızı, servetimizi, paramızı hedef alıyor. Meseleyi geniş düşünmek lazım, geniş görmek lazım. Yatıyorsunuz, gece evinizde, cebinizde 1 milyon Türk lirası ile yatıyorsunuz, sabahleyin kalkıyorsunuz ki o 1 milyon lira 700 bine düşmüş mü düşmemiş mi söyleyin. Bu 300 bin lirayı kim götürdü? Bu tecavüz değil mi ya? Gece benim cebimde 1 milyon lira, sabahleyin kalkıyorum ki 700 bin liraya düşmüş. Bunun 300 bin lirasını hangi namussuz götürdü? Bunun hesabı sorulmuyorsa o ülkede terör var, terör olan ülkede Allah'ın laneti var. Kim götürdü benim bu 300 bin liramı? Akşam 10.000 liraya içtiğiniz çay, akşamınan bir yerdesiniz, 10.000 liraya içtiğiniz çay, sabahleyin aynı yere gidiyorsun, çay 15.000 lira oldu. Ne oldu ya, bir gecede 15.000 liraya çıktı. Terör, işte terör budur. İnsanların malını, bütçesini, kasasını, kesesini tehdit ediyor, telef ediyorsa terör var, o terör olan ülkede Allah'ın laneti var. Bunu bütün müminler, Müslümanlar, ümmet-i Muhammed def etmesi lazım, ortadan kaldırması lazım, önüne geçmesi lazım. Daha hemen her gün Arabistan'dan dönenler var, Mekke'den gelen var, Medine'den gelen var, Ömre'den gelen var, ziyaretten gelen var. Soruyorum, zemzemini içip ziyaretimizi yaptığımız zaman soruyoruz. Yine geçen gelen bir kardeşime sordum. Dedim ki, enflasyon var mı orada? Ne gibi hocam dedi. Mesela dedim, misal vereyim. Ben ilk defa hacca 74 yılında gittim. 1974 yılında Beytullah'a, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gittiğim zaman dedim, şu bildiğimiz dünyanın en güzel meyvelerinden birisi olan muz, muz dediğimiz meyve 74'te dedim Suudi Arabistan'ın parasıyla 3 riyal idi. 3 riyale 1 kilo muz alabiliyordunuz 74'te. Şimdi ne kadar artmış dedim, ne kadar yükselmiş. Dikkat ettin mi, baktın mı? Dedi ki hocam yine aynen 3 riyal, yine aynen 3 riyal, hiç değişmemiş. 74'ten 96'ya kadar santim fark etmemiş. Hale bakın, yani bizim basının, basın yayın organlarının, kiralık medyanın, satılık medyanın saldırıp durduğu, şeriat idaresiyle idare edildiği iddiasıyla habire saldırdığı Suudi Arabistan'a bakın, 74'te de muzun kilosu 3 riyal, şimdi de 3 riyal. Nerede enflasyon varsa orada terör vardır. Paranız eriyor, kazancınız eriyor, kesbükarınız gidiyor, sinirler bozuluyor, asabiyet geliyor. Yürüyen her insanın %70'i sinir hastası. Cinayetler artıyor. Bu pis düzen, bu pis sistem insanları sakat ediyor, hasta ediyor, anormal ediyor, manyak ediyor, anlayışsız, acımasız hale geliyoruz. Evlerde kavga var şimdi. Hanım beyiyle kavgalı, bey hanımıyla kavgalı. Geçen bir memur arkadaşla görüşüyorum. Hocam diyor, sabahleyin evden diyor, vallahi erken gizli sessiz ayrılıyorum ki hanım şuraya 1.000.000 lira para koymadan çıkmayacaksın diye, önümü kesmesin diye evden gizli çıkıyorum diyor. Devlet memuru bu. Terör bu işte. Arzu ettiğini alamıyor, istediği elbiseyi giyemiyor, istediği kadar et yiyemiyor. Çocuk televizyonda görmüş, baba bana pastırma al diyor. Pastırmanın kilosu şimdi 1.000.000 lira. 10 milyon maaş alan devlet memuru pastırmayı nasıl alacak, sucuğu nasıl alacak, eti nasıl alacak, bu çocuğuna karşı babalık görevi nasıl yapacak? İşte terör budur. Terörü Güneydoğu'da aramayın. Her evde terör var, her mutfakta terör var, her yemek masasında terör var. Terörün görünen yüzü, görünmeyen yüzü var. Enflasyon nerede varsa terör var. Terör olan yerde İslam'a göre lanet vardır. Dualarımız kabul olmaz bizim. Fakirler eziliyor, memurlar eziliyor, işçiler eziliyor, emekçiler eziliyor. Ezilen ülkede Müslümanların duası kabul olmaz. İnsan hakları çiğneniyor. İnsan hakları ayaklar altında çiğneniyor. Bu ülkenin insanların duası kabul olmaz. İnsanı ortaya koymak lazım. Bakın insana ve insan hayatına Cenab-ı Hak nasıl bakıyor? Bir ayet okuyorum, toparlıyorum. Fevkalade soğuk tabii burası. Benim ellerim bayağı üşüdü. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard feke ennema katelen nase cemi'a. Şu ayeti kerimeyi bugünlerde aynen yazıp Türkçesini de altına koyup bütün evlere asmak lazım. Bütün dairelere, bütün dükkanlara asmak lazım. Cenab-ı Hak böyle bakıyor hadiseye. Men katele nefsen, bir insanı kim öldürürse bi gayri nefsin ev fesadin filan. Terör sebebiyle, fesat terör demek. Haklı haksız demeden kaldırıp bombayı atıyor şuraya, yüzlerce insan ölüyor, yaralanıyor, parçalanıyor. Kim haklı, kim haksız belli değil. Terör bu. Terörün haklısı haksız olmaz. Kim böyle zulmen, haksız yere, terör eylemleri tarzında, anarşi olarak, terör olarak kim bir insanı öldürürse, atılan bir bombayla, haksız yere, ne alakası var, yoldan geçip gidiyor, adam parçalandı ya. Ha, böyle zulmen bir kimse bir kimseyi öldürürse, öldürmeye sebep olursa, Allah-u Teala meseleye şöyle bakıyor. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Ne demek cemi'a? Tamamıyla yeryüzünde kaç milyar insan varsa hepsini toptan öldürmüş olmanın vebaliyle huzuruma alacağım o katili diyor Cenab-ı Hak. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Sanki o bir kişi değil, yeryüzünde 6,5 milyar insanın hayatını yok etmiş olmanın vebaliyle huzuruma alacağım, hesaba çekeceğim diyor. Hadi terör yapın bakayım, mümkün müdür? Mümkün mü efendiler? Olur şey değil. O halde dersin başında söylediğim gibi kasıtlı olarak, maksatlı olarak, planlı olarak, mahsustan, kastı mahsus ile terör kelimesinin başına İsrailoğulları, İsrailoğulları terör kelimesinin başına İslami kelimesini kasıtlı koymaya başladılar. Neymiş efendim İslami terör? Terörle İslam bir araya gelir mi? Ey kafir oğlu kafir! Terörle İslam bir araya gelir mi hiç? Haklı haksız demeden, suçlu suçsuz demeden, günahlı günahsız demeden insanların öldürülmesine hangi İslam razı olmuş ki İslami terör diyorsun? Zalim oğlu zalim. Nasıl sen İslami terör kelimesini, bu kelimeyi kullananlar hepsi cahildir, hepsi şerefsizdir, hepsi cahil oğlu cahillerdir. İslami terör olamaz. Bu kelimeyi kullanmayasınız sakın. Bu oyuna gelmeyesiniz, bunu kabul etmeyesiniz sakın. Allah'a karşı haksızlık etmiş olursunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme rahmeten lil alemin sıfatını inkar etmiş olursunuz. İslami terör olamaz. Böyle bir yola, böyle bir şekle müsaade edilemez. Böyle bir yazıya, böyle bir yayına, böyle bir televizyona Allah lanet eder. Ve bu duygu ve düşünceleri taşıyanlara Cenab-ı Hak rahmetini keser, lanetini Allah korusun ulaştırır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Ezan okundu, hava oldukça soğuk. Bir de ayrıca Allah nasip ederse, belki 50 yılda, 60 yılda bir araya gelmesi mümkün olmayan, dünyanın dört bir tarafından büyük İslam alimleri, İslam filozofları, İslam yazarları, araştırmacıları bugün Taksim'de Cemal Reşit Rey Salonu'nda bir toplantı yapacaklar. Fransa'dan 55 yaşından sonra mümin olan, Müslüman olan Fransızların en büyük filozofu dedikleri Roger Garodi geliyor, Kaptan Kuslo geliyor, Abdülkadir Es-Sufi geliyor, dünyanın dört bir tarafından alimler geliyor. Camiden çıkar çıkmaz hiç vakit kaybetmeden, saat 2'de başlıyor çünkü, şahsen benim oraya koşmam lazım. Çıkar çıkmaz, hani okun yaydan boşanması gibi hızla oraya yetişmek üzere gireceğiz, vaktimiz kalmamıştır, ezan da okundu zaten. Cenab-ı Hak bu duygularımızı, bu düşüncelerimizi, bu anlayışlarımızı birbirimizin gönüllerine, göğüslerine, yüreklerine yerleştirmek suretiyle aynı duygu ve düşünceleri paylaşarak İslam'ı bir bütün halinde yeryüzüne hakim kılmayı Cenab-ı